Oče, molim te za Duha Svetoga, da me vodi ovome što ću govoriti. Imam nešto na srcu da podijelim s vama, braća. I da Duh Sveti bude taj koji me vodi, i da Duh Sveti bude taj koji mi govori. Amen. Mi smo svjesni današnjih dana. Svjesni smo da izbjeglica ima sve više. Da se narodi miješaju. I to samo po sebi nije loše. Kad se narodi miješaju. Ali kada se religije miješaju i vjere, onda to nije dobro. Jer Bog kaže, ja sam ljubomoran Bog. Ja sam jedini Bog i nemajte drugih bogova. Ono što se danas desilo kod nas i u svijetu, gledajući na Europu, pustili su hramove koji su oni rekli da su hram Božiji, pustili su idole unutra, pustili su od drugih naroda koji su vjerovali u kipove, pustili su ih unutra u crkve. Crkve su danas prepune slika, kipova, idola. Prepune su onoga što Bog ne voli. Što Bog kaže da je ljud. U Ezekijelu, u 22. poglavlju, 26. stihu, Bog kaže za svećenike, svećenici njezini su moj zakon silom kršili i oskrnuli moje svetinje. Nisu pravili razliku između svetoga i nesvetoga, niti su ukazivali na razliku između nečistoga i čistoga. Oči su svoje zaklanjali od mojih subota i oskrnuli su, oskrnut sam među njima. Danas u današnje vrijeme smo svjedoci da Bog pušta muslimane koji nisu ništa drugo nego muslimani, koji nisu ništa drugo nego ono vrijeme Asirci, Filistejci, koji dan danas ratuju sa Izraelom, opušta na granice. Pušta zbog nas. Zato što smo se odmakli od njega. Zato što smo počeli štovati Boga na svoj način. Prikazali smo Boga na svoju sliku, a Bog je nas stvorio na svoju sliku. A mi smo sada napravili Boga na svoju sliku, onako kako mi želimo. Uveli smo neko lažno evanđelje, gdje govorimo da smo svi stvoreni, ako je neko gej, ako je neko ovako, kaže ja sam tako stvoren, tako me Bog stvorio. Propovijeda se lažno evanđelje. Toga nema u Bibliji. O tome Pavle ne govori. Pavle govori o tome, pazite se, doći će krivi učitelji koji će vas krivo voditi i krivo učiti u svrhu lažne ljubavi. Božja ljubav je da ljubiš bližnjega svoga. Ja mislim da mnogi nisu još shvatili što znači ljubiti bližnjega svoga. Meni je to trebalo jako dugo da shvatim. Jako dugo sam se borio s time. Jer meni je bližnji bio, pa ja ne znam čak ni šta je bilo. I to sam shvatio kroz svoj ponos, kojega je Bog iz dana u dan rušio. I kojega je dan danas još ruši. Ovo govorim da shvatimo da vjerovati u Boga i u njegovog sina, vjerovati u Duha Svetoga nije igra. Nije igra. I ne možemo vjerovati onako kako mi mislimo da je najbolje, nego onako kako Božja riječ kaže, onako kako kaže Sveto pismo. Ako u Svetom pismu piše da je tako, onda je to tako. Bog kaže u Ezekijelu 21:27, prevrat ću napraviti. Neće više biti tako dok ne dođe onaj koji na to ima pravo i njemu ću to dati. Isus Krist je došao. Isus Krist je bio hodao na zemlji, utjelovio se. I ljudi su ga mogli vidjeti. Koji nama dokaz treba da mi povjerujemo ono što Isus Krist govorio? Isus Krist je pobjedio smrt, a mi plaćemo. Isus Krist je dao novi život svakome ko povjeruje u njega. I svakome ko povjeruje da ga je Otac poslao. Mi plaćemo. Mi smo nesretni. Mi smo bolesti. A on je bolesti na križu odneo. Kaže, odneo je sva prokletstva, sva bolesti. A mi smo bolesti. Ljudi boluju od raka, rađaju se djeca bez ruku, rađaju se deformirana djeca. I onda se mi pitamo, zbog čega je to? I onda povjerujemo u laž koju nam je servirao. Lažu? Je to Božje djelo? A to nije Božje djelo. Zašto bi Bog pravio nešto što ne valja? Totalno smo sve obrnuli. A sve smo napravili zato što mi želimo živjeti onako kako mi želimo živjeti. Ne onako kako je Bog stvorio zemlju, stvorio ljude i kako je, na koju svrhu nas je stvorio. Mi vjerujemo u Boga, a bludničimo. Ogovaramo. Govorimo jedni drugima, ja te volim, ja ti opraštam, ali ne mogu zaboraviti. Mi vjerujemo Bogu, ali kažemo, pomozi se sami, Bog će ti pomoći. A Isus Krist kaže, molite za nebesko kraljevstvo. Nemojte se opterećivati niti sa današnjim danom, niti šta ćete jest, niti šta ćete piti. Kaže, Otac vaš to zna da vam treba. Ovo što vam pričam, pričam iz svog iskustva. Jer sam prošao puno padova, puno svađanja sa svojom ženom, puno svađanja sa drugima koji nisu mislili kao ja, puno svađanja sa svojim sinom koji nije mislio kao ja. Jer sam pokazivao svoj autoritet, jer sam išao u svojoj snazi, jer nisam slijedio Krista. Nisam slijedio Krista kao što je Krist slijedio svoga oca. Sve dotle dok mi slijedimo svoj put, idemo u svojoj snazi, slijedimo lažnoga Krista. Ali kada predamo svoje tijelo i svoj duh, kada predamo Kristu, tada slijedimo pravoga Krista, jer pravi Krist se ne ljuti. Pravi Krist razumije. Pravi Krist ima odgovore na sve. Pravi Krist ne prebacuje. Zato nemojte me shvatiti, braćo, krivo i sestre. Ja ne želim biti ni duhovan, ni pametan. Ja vam samo želim reći da sam mnoga iskušenja do sad prošao. Prvo što mi je Otac moj nebeski, kad sam se obratio, napravio, to je da mi je očistio, da mi je srce ozdravio, nije mi ga očistio, ozdravio mi ga. Prije 4 godine sam imao teški infarkt. Ja danas ne pijem tablete. Uopće nikak, ne pijem čak ni za glavu. To je prvo što mi je Bog napravio. Sada me čisti od mojih oholosti, od mojih ponosa, od svega toga me sada čisti. I bilo mi je na srcu da vam ovo, da o ovome govorim. Da prestanemo misliti da nešto dobro radimo. Maknimo se od televizora, od interneta, od mnogih stvari koje nas sprečavaju da čujemo Krista, da čujemo našega, kako je on rekao, sad sam vam prijatelj. Više niste sluge, sad sam vam prijatelj. Sve sam vam, sve vam je obznanjeno, sve znate. Zato vam ovo govorim. Mi svi pitamo, kako ćemo čuti Krista? Na koji način čujem? Ja sam znao Davora pitat, a dobro, Davore, kako ti čuješ? Mi ga nećemo čuti ako na pameti imamo jako puno stvari, ako mi razmišljamo o svjetovnim stvarima, o onome što nas muči. Ako se ne predamo Kristu i ako ne budemo sigurni da Krist je taj koji nas vodi. Eto, braćo, ja ne znam koliko je ovo dobro ili nije. I neću ulaziti u to. Ja vjerujem da je Duh htio da ovo mi govorim. Da Krista počnemo slijediti onakav kakav on je u Bibliji, kakav on je u svetoj riječi. Ne da analiziramo. Isus Krist je bio ovdje na zemlji i nemojmo biti kao Tome. Dok ne vidim, neću vjerovat. Nego čujmo onu drugu Isusovu riječ. Blago onome koji ne vidje, a vjeruje. Jer lako je vjerovati kad vidimo. Zato ako nešto nam se događa u životu, trenutno, a nije onako kako smo mi mislili, ali mi i dalje vjerujemo Kristu, i dalje vjerujemo da će se sve to popraviti, i dalje vjerujemo da je Krist nama i da nam vodi naš život, da pomaže, da nam pomaže nositi križ koji je on i rekao da uzmemo taj križ i krenemo za njim. Ali on kaže i da prodamo sve i da podijelimo. Znači, Krist želi da se maknemo od ovoga svijeta. Ali da se maknemo u duhu, znači da se maknemo od onoga svijet bludnići, svijet ogovara, svijet pijanči, svijet se drogira. On kaže, vi to nemojte raditi. Jer Pavao kaže, kada bi se mi morali maknuti svijeta, onda bi se morali iseliti. Mi samo trebamo pokazati da se može drugačije. Ako se istinski vjeruje u Isusa Krista, da ćemo mi imati snage, Kristove snage, i On će sve urediti. I ako izdržimo sve kušnje, a ne klonemo i ne padnemo i ostanemo i dalje se gledati u ogledalo, ne maknemo pogled, kao što je Job izdržao i nije Boga prokleo, pa mu je Bog vratio, tako će i vama sve ono što mislite da ste izgubili i što mislite nije pravo, nemojte nikada okriviti Boga za to. I Bog će vam vratiti. Bog vraća za vjernost. Nemojmo samo trčati. To je meni Bog govorio i cijelo vrijeme mi govori, nemoj trčati. Žele. Nemoj trčati ispred mene. Odeš ispred mene i ne vidiš šta ti pokazujem. Ne vidiš, čak i ne čuješ šta ti govorim, jer odeš predaleko. Zato hodaj sa mnom. Da vidiš što ti pokazujem. Da čuješ moje riječi što imam za tebe. To je hodanje sa Bogom. Kako ja vidim. Isus Krist, kada je molio u svoju molitvu za učenike koje ostavlja, on kaže, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje, tvoje je. I tvoje, moje je. I proslavljen sam u njim. Mi smo ovdje da proslavljamo Isusa Krista. Da vršimo zapovjede našega Oca. Da se hranimo živom riječi, istinskom hranom. Da svoju žeđ utažemo živom vodom koja će poteći kada ne budemo imali zamjeranja jedni prema drugima. Kada budemo svakoga mogli vidjeti kao prijatelja svoga, kao Božijeg čovjeka, bio on prljav, čist, da li smrdio, da li mirisao, ali kada budemo čovjeka vidjeli drugoga ispred sebe, i kada budemo vidjeli sliku Božiju, a ne neprijatelja, ne nekoga ko ne izgleda dobro, tada ćemo biti blagoslovljeni. Hvala ti, Oče moje. Hvala ti, Duši Sveti, na ovim riječima. Hvala ti na svemu što sam dobio. Neka ovo ko bude slušao, bude na izgradnju. Kajem se ako sam i koju ili bilo koju riječ rekao krivo. Ja se, Kriste, kajem. Ali ja znam da sve što dolazi od tebe je istina. Amen.